मेघनाथ शाह 1893 से 1956, बहुत गैर बराबरी वाले समाज में निचली जाति के लोगों के साथ अक्सर नाइंसाफी होती है और उन्हें दबाया जाता है। इससे वो अपनी क्षमताओं को पूरी तरह विकसित करने में असमर्थ रहते हैं, पर यही असमानता की भावना कई होनहार लोगों को दासता की बेड़ियों को तोड़ने की प्रेरणा देती है। डॉक्टर मेघनाथ शाह एक ऐसे ही प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने संघर्ष और अथक लगन द्वारा सामाजिक बंधनों को तोड़ा। मेघनाथ शाह का जन्म 6 अक्टूबर 1893 को सेयो रातली में हुआ। यह स्थान अब बांग्लादेश में है। उनके पिता जगन्नाथ सरकार एक छोटी परचून की दुकान चलाते थे। जब मेघनाथ का जन्म हुआ तब घनघोर तूफान आया था और धुआंधार बारिश हुई, इसलिए नवजात शिशु का नाम मेघनाथ रखा गया। मेघनाथ के माता पिता गरीब थे, उनके भाई स्कूल में फेल हुए थे, इसलिए माता पिता ने मेघनाथ को स्कूल भेजने और पैसे व्यर्थ करने की कोई जरूरत नहीं समझी। परंतु मेघनाथ बहुत होशियार थे और उससे भी ज्यादा वे अपने जन्म और जाति के बंधनों को तोड़ना चाहते थे। क्योंकि मिडिल स्कूल घर से दूर था, इसलिए स्कूल के पास ही दानी व्यक्ति के साथ रहने को मजबूर थे, परंतु वो दाता भी छुआछूत आदि सामाजिक कुरीतियों से परे नहीं। मेघनाथ को अपने बर्तन स्वयं मांजने पड़ते थे क्योंकि बाकी लोग उन्हें छूने से भी इनकार करते थे, पर मेघनाथ ने इन सब बातों को धैर्यपूर्वक सहा। 1905 में उन्होंने मिडिल स्कूल की परीक्षा पास की और पूरे ढाका डिवीजन में सर्वप्रथम आए। उसके बाद उन्होंने ढाका शहर में ही कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। पाटो और राजकुरु के नियम द्वारा ही अंग्रेज भारत पर राज करने में सफल हुए। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में बांटने के पीछे प्रशासनिक सरलता ये कारण बताया, परंतु क्योंकि यह भाग में हिंदुओं और दूसरे में मुसलमानों का बाहुल्य था, इसलिए इस बंटवारे के पीछे छिपी ब्रिटिश कूटनीति स्पष्ट जाएगी। राष्ट्रवादी बंगालियों ने इस बंटवारे का विरोध किया। युवा मेघनाथ ने तो ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों में भाग लिया और उसके कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। सौभाग्य से एक अन्य स्कूल ने उन्हें दाखिला दे दिया। 1911 में उन्होंने विज्ञान विषय में इंटरमीडिएट पास किया और उसके पश्चात कलकत्ते के प्रख्यात प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। प्रेसिडेंसी कॉलेज में मेघनाथ की भेंट अन्य होशियार लोगों से, सत्येंद्रनाथ बोस उनके सहपाठी थे, सुभाष चंद्र बोस उनके जूनियर और प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस उनके सीनियर थे। उनके विलक्षण शिक्षकों में जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र रे थे, जिनके नारे विज्ञान इंतजार कर सकता है लेकिन स्वराज नहीं का मेघनाथ पर गहरा असर। 1913 में BSc और 1915 में उन्होंने MSc खत्म की, जिसमें वो पूरी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दूसरे स्थान पर। साहब को कलकत्ता में गरीबी और सामाजिक ताड़ना सहनी पड़ी। अपनी आजीविका कमाने के लिए वो पूरे शहर में साइकिल पर ट्यूशन देने जाते थे। स्नातक होने के बाद मेघनाथ फाइनेंस सर्विस की परीक्षा में बैठना चाहते थे, परंतु राजनीतिक कार्यकर्ता होने की वजह से वो उसमें नहीं बैठ सके। 1918 में राधा रानी रॉय के साथ उनका विवाह हुआ। उसके बाद शाह ने सत्येंद्रनाथ बोस के साथ कलकत्ता यूनिवर्सिटी के फिजिक्स विभाग में नौकरी की। क्योंकि शाह का प्रशिक्षण गणित में था, इसलिए उन्हें भौतिकी के प्रयोग सीखने में कुछ समय लगा। उस समय तेजी से उभरते सापेक्षता के सिद्धांत और क्वांटम मैकेनिक्स के विषयों ने उन्हें आकर्षित किया। 1917 में उन्होंने अपना पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में लिखा। शीर्षक था ऑन मैक्सवेल स्टैटिस कंसर्निंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन। 1919 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने उन्हें DSc की डिग्री प्रदान की। प्रथम महायुद्ध के पश्चात वैज्ञानिकों ने तारों के प्रकाश को सूर्य के गुरुत्व के कारण मुड़ते देखा और इस प्रकार आइंस्टाइन के सिद्धांत की पुष्टि की। शाह ने भी इस क्षेत्र में गहरी रुचि ली और अपने शोध से इस विषय तारों के वर्णकर्म पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। 1814 में फ्राउनहोफर ने सूरज के वर्णकर्म में बहुत सी काली रेखाएं खोजी। 1859 में फ्राउनहोफर ने यह सिद्ध किया कि वर्णक्रम की रेखाएं निश्चित तत्व एलिमेंट दर्शाती हैं। पृथ्वी से पहले हीलियम गैस की खोज सूर्य में हुई। बेहतर स्पेक्ट्रोमीटर से चमकीली और स्याह दोनों वर्णक्रम रेखाएं देखने को मिली, परंतु चमकीली रेखाओं की संख्या ज्ञात तत्वों से कहीं अधिक थी। इसका क्या कारण हो सकता है, इस पर बहुत से लोगों ने अटकलें लगाई। इसका क्या कारण हो सकता है इस पर बहुत लोगों ने अटकलें लगाई परंतु अंत में इसका हल शाह ने पाया। जब किसी गैस को गर्म किया जाता है तब उसके कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और उससे धनात्मक केंद्र और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, इसे आयोनाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। शाह ने थर्मल आयोनाइजेशन की थ्योरी विकसित की और उसके आधार पर तारों के वर्णक्रम को समझाया। शाह द्वारा इस गूढ़ पहेली को सुलझाना विज्ञान के विकास में एक मील का पत्थर माना जाता है। एक अनुदान की वजह से शाह यूरोप का दौरा कर पाए। जर्मनी में उनकी भेंट प्रख्यात वैज्ञानिक आइंस्टाइन और प्लैंक से। कुछ ही समय बाद उन्होंने सर आशुतोष मुखर्जी के आमंत्रण पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भौतिकी पढ़ाने के लिए खैरा प्रोफेसर का पद स्वीकारा। 1923 में शाह भारत लौटे। उस समय पश्चात वो इलाहाबाद गए, जहाँ विश्वविद्यालय में उन्होंने 15 वर्ष काम किया। 1927 में सिर्फ 34 वर्ष की अल्प आयु में शाह को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। वो नाभिकी, भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स के विशेषज्ञ थे। पॉल डिराक और शाह ने मिलकर चुंबकीय मोनोपोल की शक्ति मापने के लिए एक फॉर्मूला ईजाद किया, जो आज भी शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग में लाया जाता है। सहायक सरकारी और संस्थागत वैज्ञानिक से कहीं अधिक थे। उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को सुलझाने के भरसक प्रयास किए। जनता के बीच विज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए भी उन्होंने बहुत श्रम किया। 1936 में शाह यूरोप और अमेरिका के एक लंबे दौरे पर गए। फर्मी, हाइजेनबर्ग और बोहर ने शोधकार ने दुनिया को एटम बम का तोहफा दिया। शाह का आणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों में गहरा विश्वास था। 1940 में टाटा द्वारा 60,000 रुपयों के अनुदान से शाह ने साइक्लोट्रॉन का निर्माण कर भारत में न्यूक्लियर शोध की नींव रखी। नेहरू के सहयोग से उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना की। बाद में इस संस्था का नाम बदलकर शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स पड़ा। शाह बाद में इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस के निदेशक भी बने। उन्होंने इस संस्था के लिए अथक परिश्रम किया। 1952 में शाह कलकत्ते के उत्तर पश्चिमी चुनाव क्षेत्र के लोकसभा के सदस्य चुने। उनका राजनीतिक दृष्टिकोण वामपंथी विचारों की ओर उन्मुखी था। उन्हें अंधविश्वासों से घोर नफरत थी। छुआछूत, जात पात के दकियानुषी विचारों से हटकर उनका मनुष्य की तार्किक शक्ति में विश्वास था। शाह एक रैशनलिस्ट। उन्होंने साइंस एंड कल्चर नामक पत्रिका स्थापित कर बहुत सालों तक उसका संपादन भी किया। अनेक बुद्धिजीवियों की तरह शाह भी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से देश की समस्याओं को सुलझाने में विश्वास करते। उन्होंने बंगाल में बाढ़ के तांडव को बचपन से खुद अनुभव किया था, इसलिए वो बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों पर बांध बनाने के पक्षधर थे। उनके ही सुझाव पर दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ने अनेकों बांध बनाकर बाढ़ का प्रकोप कम किया। भारत में हर भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के कैलेंडर थे। उनकी त्रुटियों को सुधारने के लिए शाह की अध्यक्षता में कैलेंडर संशोधन कमेटी का गठन, जिन पर गहरे मतभेदों के कारण इसमें आंशिक सफलता ही मिलता। शाह भाषाओं के आधार पर भारत के पुनर्गठन के भी पक्षधर थे। शाह नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के संस्थापक थे और वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की कई कमेटियों के अध्यक्ष थे। 1944 से 1946 में वे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट। दिल्ली दौरे के दौरान 16 फरवरी 1956 को दिल के दौरे से शाह का निधन। उनके संघर्षों और उपलब्धियों ने दिखाया जाति और गरीबी के बंधनों को अथक परिश्रम और लगन से तोड़ा जा सकता।